Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik w Brancati. Polska będzie przekonywała NATO do rozszerzenia pomocy dla Ukrainy, zapowiedział w wywiadzie Trójce prezydent Andrzej Duda. Straż pożarna poinformowała o sytuacji schronów w Polsce. Uruchomiła aplikację, która pomoże lokalizować najbliższy obiekt. O wojnie na Ukrainie rozmawiają w Pekinie przywódcy Francji i Chin. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie Polska będzie przekonywała do dalszego wsparcia Ukrainy, a nawet do rozszerzenia pomocy. W rozmowie w programie Trzecim Polskiego Radia prezydent zaznaczył, że strona polska będzie lobbowała na rzecz znacznego wzmocnienia ukraińskich sił powietrznych poprzez przekazywanie nowoczesnych myśliwców, głównie MIG-ów. Andrzej Duda podkreślił, że wysłanie na Ukrainę samolotów F-16 jest znacznie bardziej skomplikowane. Będziemy przede wszystkim lobbowali wśród państw NATO o to, żeby Ukraina mogła zrównoważyć tą rosyjską siłę w powietrzu. Żeby te państwa, które mogą, przekazywały Ukrainie swoje samoloty w standardach natowskich. Trzeba do tego szkolić ukraińskich pilotów. Natomiast kiedy będą przekazywane, to po pierwsze jest decyzja poszczególnych państw. Po drugie, w ogromnej mierze jest to decyzja Stanów Zjednoczonych, bo proszę pamiętać, że każdy F-16 jest samolotem amerykańskim, nawet jeżeli jest w dyspozycji danego państwa. Prezydent przypomniał, że Polska jest jednym z liderów wsparcia militarnego dla Ukrainy, ale nie dzieje się to kosztem bezpieczeństwa naszego kraju. Realizujemy to tak, aby w żadnym stopniu bezpieczeństwo i stabilność wyposażenia wojsk Rzeczypospolitej nie była naruszona. Wręcz przeciwnie, już zaczęły spływać do nas dostawy super nowoczesnego, zupełnie nowego sprzętu z Korei Południowej. Przyszły już czołgi K2, przyszły armatochaubice K9. Będziemy mieli tego sprzętu przez najbliższe lata naprawdę bardzo dużo dostarczone. Wczoraj między innymi o wsparciu dla walczącej Ukrainy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Warszawie. Po południu o 18:00 prezydent powoła nowego ministra rolnictwa. Zostanie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. Zastąpi na stanowisku Henryka Kowalczyka, który wczoraj złożył rezygnację. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też w Trójce, że na stanowisko ministra cyfryzacji powołany zostanie Janusz Cieszyński, który do tej pory zajmował się tą dziedziną w kancelarii premiera. W Polsce w schronach jest ponad 300 tysięcy miejsc, a w miejscach doraźnego schronienia może ukryć się blisko 47 milionów osób. Państwowa Straż Pożarna zakończyła inwentaryzację budowli ochronnych. Komendant główny Państwowej Straży, generał Andrzej Bartkowiak, podkreślił, że zdolne do użytku schrony zapewniają bezpieczeństwo nie tylko w przypadku konfliktów zbrojnych, ale również w sytuacji anomalii pogodowych. Jeśli chodzi o tak zwane schrony profesjonalne, w tych schronach możemy ukryć ponad 300 tysięcy osób. Jeśli chodzi o miejsca ukrycia, to jest 9 tysięcy blisko obiektów, ponad 1 100 000 osób. Jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to jest 224 tysiące miejsc, ponad 128% wszystkich obywateli w Polsce, czyli blisko 47 milionów ludzi może się schronić. I to jest bez prywatnych lokali, bez prywatnych piwnic. Komendant poinformował również, że dziś została uruchomiona aplikacja, dzięki której będzie można zlokalizować najbliższy schron oraz sprawdzić, w jakim czasie można dojechać do danego miejsca, dojechać do danego miejsca jednostka Straży Pożarnej. Prezydent Francji spotkał się w Pekinie z przywódcą Chin. Emmanuel Macron oświadczył, że liczy na pomoc Xi Jinpinga, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny na Ukrainie i sprawić, że wszystkie strony powrócą do negocjacji. Xi oświadczył, że Chiny i Francja mają zdolność i obowiązek, by wykroczyć poza dzielące je różnice i ograniczenia w czasie, gdy świat przechodzi głębokie historyczne zmiany. We Francji, w podparyskiej miejscowości Argenteuil, w Bazylice Świętego Dionizego, czczona jest święta tunika, czyli szata, którą Chrystus miał na sobie podczas swej męki. To jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa. Kilka dni temu ogłoszono, że w 2025 roku zostanie ona wystawiona na widok publiczny. Święta tunika jest przechowywana w złożeniu w małym relikwiarzu w bocznej kaplicy bazyliki. Jest rozkładana tylko podczas uroczystych wystawień, zaledwie kilka razy na 100 lat. To relikwia Drogi Krzyżowej i wszystkiego, co ją poprzedziło. Cudownie jest przypomnieć sobie o tym, gdy jest się w obecności tuniki, powiedział Polskiemu Radiu rektor bazyliki ksiądz Guy-Emmanuel Carieux. Święta tunika znajduje się w Argenteuil od ponad 1200 lat. Jej autentyczność nie została nigdy potwierdzona naukowo, ale istnieje wiele elementów wskazujących na to, że jest to prawdziwa szata Chrystusa. Tunika z Argenteuil odpowiada opisowi z Ewangelii świętego Jana, w której jest też mowa o całunie i chuście, w które zawinięto ciało Chrystusa po jego śmierci. Trzeba podkreślić, że nauka pokazała, iż na tych trzech relikwiach są ślady krwi o tej samej grupie, AB. To niebywałe. Podkreśla rozmówca Polskiego Radia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kardynał Kazimierz Necz celebrował mszę świętą z poświęceniem krzyżma świętego w Archikatedrze Warszawskiej. W trakcie nabożeństwa święci się oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów. Poświęcimy olej krzyżma, olej katechumenów, ale także olej chorych, które będą służyć Kościołowi Warszawskiemu we wszystkich jego parafiach przez cały następny rok. Wspominamy więc w naszej modlitwie mszy świętej krzyżma także tych wszystkich, którzy będą namaszczeni olejem krzyżma i chorych, a więc okrzczonych, bierzmowanych, wyświęconych do kapłaństwa czy biskupstwa. Podczas mszy krzyżma świętego kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem uroczystość odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne. Na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 stopni w centrum i 10 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce do trzeciej witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Krzysztof Sagan. Sometimes I feel like my only friend is is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Program Trzeci Polskiego Radia. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 22 wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się, uciekam chęt, każdą myślą krótkim snem. W siebie wpadam jednym tchem, jakbym ulatniała w cień.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. każda z dzielnic Warszawy doczekała się w kultowym zbiorze polskiej kinematografii swojego filmowego portretu. Z kolei w scenerii Grodu Kraka kręcono m.in. telewizyjną adaptację powieści Nocy i Dnie, komedię kryminalną Vinci, dramat biograficzny Karol, człowiek, który został papieżem, czy dramat historyczny Katyń o typowych i nietypowych polskich miejscach sportretowanych w filmach opowie Monika Suszek. Są takie miejsca, które dzięki kinematografii na zawsze zapadły nam w pamięci. Na przykład Alternatywy 4 i stojący do dziś słynny blok na warszawskim Ursynowie przy ulicy Grzegorzewskiej 3. Jednak najczęściej filmowaną scenerią w stolicy są Śródmieście i Praga, mówi warszawianista Adrian Sobieszczański. Jakbyśmy przeanalizowali większość filmów powstających w Warszawie, to jednak będzie się pojawiało centrum Warszawy, czy Śródmieście Północne, Śródmieście Południowe, będzie się pojawiała warszawska Starówka, krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, czyli te najbardziej reprezentacyjne miejsca, ale co też nie jest zaskoczeniem pewnie, będzie się pojawiało warszawskie Powiśle, które filmowcy sobie upodobali, no i będzie się oczywiście pojawiała warszawska Praga, o której nie można nie wspomnieć, bo Praga ma to do siebie, że ona może udawać różne inne miasta, bądź na przykład starą Warszawę, którą ciężko byłoby odtworzyć w warunkach chociażby warszawskiego Śródmieścia, bo tej dawnej Warszawy no niestety już dzisiaj nie mamy. Filmowcy pokochali również miejsca nieoczywiste, jak choćby... No właśnie, dworce. Filmy, w których pokazany jest dworzec centralny, albo też w ogóle te dworce. Kiedyś Krzysztof Kieślowski w ogóle powiedział w jednym z wywiadów, że czego by nie nagrywał, to zawsze musi się gdzieś tam użerać na dworcach. I te dworce faktycznie w tych polskich filmach się gdzieś cały czas przewijały. Te dworce tymczasowe, czy późniejszy dworzec centralny. I w ósmym dniu tygodnia Aleksandra Forda, ale też w Niewinnych Czarodziejach Andrzeja Wajdy, ten tymczasowy dworzec. Ale później właśnie między innymi w Brunecie Wieczorową Porą, ten nowy, wybudowany, oddany do użytku w połowie lat 70. dworzec centralny. Ale najczęściej portretowanym miastem w filmach jest Łódź. To właśnie tam powstało blisko 150 filmów, w których charakterystyczna przedwojenna architektura miasta posłużyła jako znakomite tło do wielu wybitnych narracji, które zresztą budzą zachwyt do dziś, mówi filmoznawca profesor Rafał Szczebarkiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W pierwszym rzędzie bym pomyślał w tych polskich filmach o takich miejscach, które są z jednej strony bardzo oczywiste, a z drugiej strony są bardzo nieoczywiście wykorzystane. No i ja zawsze uważam, że Łódź w Ziemi Obiecanej. To jest coś, co jakby stworzyło, tak moim zdaniem, jakby wyobrażenie tego miasta i też pewnie zdecydowało później o takim też kulturowym sukcesie tego miasta. To znaczy ona jest okropna u Wajdy, ale z drugiej strony ona pokazała właśnie taką właśnie specyfikę industrialności rodzącej się gdzieś właśnie na pograniczu XIX i XX wieku. Nie można zapomnieć również o innych ważnych miejscach dla polskiego kina, jak choćby zamek w Ogrodzieńcu, który możemy podziwiać w Zemście oraz serialu Janosik. Ach, jak to dobrze dbać o takie miejsca. Materiał przygotowała Monika Suszek, a teraz, drodzy Państwo, warto zagłosować. Na przykład na Kaśkę Sochacką, Niebo było różowe. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Całe niebo było różowe. Nikt nie mógł.

new beginning comes from some other beginning's end. Od początku kwietnia w Katowicach można oglądać wystawę Szlakiem lokacji filmowych przygotowaną przez instytucję filmową Silesia Film. Naszymi gośćmi są pani Ewa Sadkowska, dyrektor tej instytucji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pani Agnieszka Skrzelowska, kierownik działu promocji tejże instytucji. Również dzień dobry. Ja również witam, dzień dobry. Drogie panie, to też wspaniała wystawa, bo lokacje filmowe związane z Katowicami to jest naprawdę wspaniała gratka dla tych, którzy lubią filmy, którzy lubią dopatrywać się przeróżnych historii. Kiedy powstał ten pomysł, by przygotować tego rodzaju wystawę? Nasza instytucja to oprócz pięciu kin studyjnych o bardzo określonym repertuarze filmoteki, to również Śląski Fundusz Filmowy, który wspiera produkcję filmową na Śląsku. I fundusz ten obchodzi w tym roku 15-lecie swojego istnienia. W związku z czym oprócz imprez takich typowych dla kina jak premiery, rozmowy, dyskusje, masterclassy, postanowiliśmy trochę wyjść w miasto i przekonać tych nieprzekonanych, że Katowice, Śląsk, województwo śląskie to miejsce, gdzie naprawdę powstają niesamowite i bardzo ważne filmy dla polskiej kinematografii. Ach, to trzeba kogoś przekonywać? Nie wierzę. Myślę, że dużo osób o tym wie, ale żeby przyjrzeć się, żeby przejść takim szlakiem, no to jest rzeczywiście wspaniały pomysł, żeby wskazać. No więc przejdźmy, zajrzyjmy do kilku takich miejsc. Pani Agnieszko. Tak, faktycznie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Katowicach i to jesteśmy w centrum Katowic. I tutaj właśnie tych miejsc mamy sześć. Powiedzmy, że zaczniemy sobie od budynku, czy też od przestrzeni między Nosprem a Muzeum Śląskim. I tam właśnie mamy pierwszy taki kubik. I z tego kubika możemy zobaczyć sobie już parę miejsc, gdzie filmy były realizowane. Na przykład kubik pokazuje nam, że na przykład film Chleb i sól, czyli jedna z naszych najnowszych produkcji, film, który został nagrodzony między innymi na festiwalu w Wenecji, właśnie był realizowany w katowickim Nosprze. Potem z tego miejsca możemy przejść sobie do ronda, a konkretnie do przestrzeni koło ronda sztuki. I tam na przykład zobaczymy sobie kadr z filmu kultowego, myślę już filmu Jesteś Bogiem, filmu o zespole Paktofonika. I też właśnie dowiemy się, że część zdjęć była realizowana właśnie w tamtej okolicy. Cóż dalej? Potem oczywiście przejdziemy jeszcze przez rynek. Tutaj myślę, że nie będę już tego wszystkiego opisywała tak bardzo szczegółowo, ale na pewno wspomnę jeszcze parę tytułów, ponieważ na przykład dostaniemy się również pod Śląski Urząd Wojewódzki, a Śląski Urząd Wojewódzki to naprawdę świetna i wspaniała gratka dla wszystkich filmowców. To miejsce, w którym realizowanych było wiele filmów, na przykład film Agnieszki Holland pod tytułem Obywatel Jones również tutaj był realizowany. Tak więc to kolejny przykład właśnie, że Katowice są świetnym tłem dla nie tylko polskich, ale również takich produkcji o międzynarodowym rozgłosie. Ach, myślę, że to jest wspaniały pomysł. Wiosna jest, jakkolwiek trochę śniegu też, no ale kwiecień, plecień. To taki spacer może być wielką przyjemnością, a sięgnięcie potem albo przedtem, bo te filmy, gdzie można poniekąd znaleźć się w takim filmie wtedy w rzeczywistości, jak się uruchomi wyobraźnię i wspomnienie poszczególnych kadrów, to może być ogromna przyjemność. Ale to nie jest wszystko przecież. Bardzo dużo rzeczy państwo przygotowujecie. To chociaż o jednej, dwóch najważniejszych teraz dla państwa, pani Ewo, zwracam się do dyrektor pani Ewy Sadkowskiej. Tak, zaraz państwu opowiem. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że nasza wystawa jest zaprojektowana również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na wycieczkach bardzo jesteśmy otwarci na osoby na wózkach, na osoby niesłyszące, niewidzące. To tak tytułem jeszcze wystawy. Natomiast proszę państwa, od państwa będzie zależało, jaki film będzie uznany przez was najlepszym filmem publiczności śląskiej, najciekawszym filmem dla państwa. Mianowicie już wkrótce odpalamy plebiscyt. na film z preselekcji z 8 tytułów. Państwo będą mogli wybrać ten, który najbardziej wam przypadł do gustu. Oczywiście te wszystkie filmy są realizowane w województwie śląskim. Z 83, które tutaj zostały nakręcone przy wsparciu Śląskiego Funduszu Filmowego. No ale to 15, a wkrótce w maju od 12 do 21 maja. Proszę Państwa, zapraszamy na święto filmu dokumentalnego. Również w Katowicach będzie Millennium Dogs Festival w kinie Światowic, studyjnym kinie, niezwykle klimatowym kinie Światowic. Oprócz filmów zapraszamy Państwa na szereg dyskusji, różnych imprez towarzyszących i proszę Państwa, znowu Państwo będą mogli wybrać film, który nagrodzicie nagrodą publiczności, natomiast w tym roku po raz pierwszy pan marszałek nagrodzi najlepszy film ekologiczny. A to będzie film ekologiczny, to się dopytam o tematyce, czy również kręcony metodą ekologiczną? To będzie film o tematyce, natomiast myślę, że jakby dalsze szczegóły też jeszcze podamy w najbliższym czasie. A ja jeszcze tylko chciałam, będąc przy głosie, wrócić do tematu wystawy, ponieważ też czymś takim wyjątkowym, co organizujemy przy okazji wystawy, są wycieczki. I tutaj powiem od razu, że jedna wycieczka, jak to się mówi, sprzedała się na pniu. Po prostu w momencie, kiedy ją uruchomiliśmy oczywiście do sprzedaży, ona zaraz znikła i miejsc zabrakło. Natomiast mamy już kolejny termin wycieczki, która będzie miała miejsce 23 marca od godziny 12 do godziny 14. Kwietnia Kwietnia. Czas w Katowicach inaczej leci. Dokładnie, przepraszam. I w ramach tejże właśnie wycieczki filmoznawca oraz architekt będą opowiadali o poszczególnych punktach, czyli filmoznawca pan Mariusz Ciszewski i architekt pan Ryszard Nakonieczny przeprowadzą nas przez te wszystkie kubiki i właśnie ten spacer okraszą niesamowitymi opowieściami o filmach, ale też o budynkach, o lokacjach, gdzie te filmy były realizowane. Ile trwa taka wycieczka? Mniej więcej 2 godziny. Czyli jest szansa, żeby się zapisać jeszcze na taką wycieczkę, tak? Tak, jak wspomniała Agnieszka, na 23 kwietnia dopiero otwieramy zapisy. Serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, trzeba zajrzeć na stronę instytucji Silesia Film i może spróbować. Takie spacery są bardzo ciekawe, a też bardzo ciekawe z reguły jest towarzystwo, bo kto się wybiera na taki spacer, to znaczy, że ma potrzebę poznawania świata i swojego, tej małej społeczności, w której jest. To jest rzeczywiście wielka przygoda. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi były pani dyrektor Ewa Sadkowska i kierownik działu promocji, pani Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. We'll be right back.

there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide. Świat pulsuje zmiennością, ale dzisiaj jest, drodzy Państwo, Wielki Czwartek. Taki moment na refleksję, na spokój i na tę stabilność, co można znaleźć się w środku. Thank you.